Narodowym Centrum Kultury, dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Partnerem festiwalu jest Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi. Partnerem festiwalu folkowego Polskiego Radia Nowa Tradycja jest Samorząd Województwa Mazowieckiego. Drodzy Państwo, mis spoconego podkoszulka została Halina, księgowa z 10 piętra. Halina nie słuchała rano radia i nie wiedziała, że dzisiaj będzie ponad 20 stopni. Brawo, Halina, piękne plamy pod pachami. Dziękuję, nie spodziewałam się. Otrzymujesz od nas Medispirant, bloker potu w sprayu. Działa od razu, blokuje pocenie aż do 7 dni. Zobacz, oni wszyscy stosują Medispirant i są zadowoleni. No widzę, dziękuję. Drodzy słuchacze, jeśli nie chcecie zostać tak zaskoczeni, kupcie w aptece Medispirant. Festiwal cenowych okazji Allegro Smart Week trwa. Zestaw koci domek Gabi Studio Artystyczne za 59,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 79,99. Jak tak, to Allegro. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia. Środa, 15 maja. Minęła już 21. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis. Lekarze walczą o życie słowackiego premiera. Robert Fico wciąż jest operowany. Sejm przyjął informację szefa MSWiA dotyczącą serii pożarów. A wandale zniszczyli pomnik legendarnego trenera boksu Feliksa Papy Sztama w Warszawie. Stan premiera Słowacji jest bardzo poważny. Jest wciąż operowany po zamachu, poinformował minister obrony Słowacji Robert Kaliniak na konferencji w szpitalu w Bańskiej Bystrzyce, gdzie Robert Fico został przewieziony. A lekarze cały czas walczą o życie Roberta Fice, który jest wciąż operowany. Według informacji, które mamy, w wyniku kilku ran postrzałowych odniósł poważne obrażenia wielonarządowe. Jego stan jest bardzo poważny. A jego zdrowotny stan jest niezmiernie ważny. A Robert Fico został postrzelony, gdy wyszedł do ludzi po wyjazdowym posiedzeniu rządu w Handlowej. Sprawca został zatrzymany. Jak podają media, to 71-latek, który miał legalnie posiadać broń. Minister Spraw Wewnętrznych Słowacji przekazał, że w kierunku Roberta Fice oddano 5 strzałów. Jak powiedział, sprawca działał z pobudek politycznych, a zamach na premiera planował od miesiąca. Państwa Zachodu ostrzegały w ostatnim czasie o możliwych atakach lub sabotażu, powiedział wiceszef MSZ Władysław Teofil Bartoszewski. Wiceminister, komentując zamach na premiera Słowacji, stwierdził, że w innych krajach Unii dochodziło ostatnio do zdarzeń, które mogły być inspirowane przez rosyjskie i białoruskie służby. Zaznaczył jednak, że nie wiadomo, kto stał za atakiem na premiera Fica. Wszyscy wiemy, bo te informacje dochodziły do nas od dłuższego czasu, o zwiększonym zagrożeniu atakami na przykład sabotażu, ale również atakami na ludzi, które inspiruje Federacja Rosyjska i wykorzystuje do tego albo grupy przestępcze, albo ludzi, którzy za pieniądze są gotowi dokonywać aktów kryminalnych. Wiceszef dyplomacji powiedział, że nic mu nie wiadomo o podniesieniu stopnia zagrożenia dla polskich polityków. Ministrowie polskiego rządu są bardzo dobrze chronieni, stwierdził Władysław Teofil Bartoszewski. Sejm uchwalił ustawę o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dziecka Aktywny Rodzic. Zakłada ona m.in. wypłatę babciowego. Ustawa trafi teraz do Senatu. Posłowie przyjęli także informację szefa MSWiA Tomasza Siemoniaka dotyczącą serii pożarów, do których w ostatnich dniach doszło m.in. w Warszawie, Bytomiu i Siemianowicach. Śledczy badający okoliczności pożarów przyjmują różne hipotezy, mówił minister Siemoniak. Zadajemy sobie pytanie na tym etapie, czy w grę wchodzi jakieś działanie zewnętrzne, nie tylko podpalenie o charakterze kryminalnym, które jest oczywiście jedną z głównych wersji śledczych, ale czy sytuacja, w jakiej Polska się znajduje, państwa pomagającego Ukrainie, państwa zagrożonego rozmaitymi zdarzeniami, czy może być powiązana z tym, co się działo w ostatnich dniach. Minister przyznał, że sojusznicze państwa ostrzegały przed możliwymi działaniami wrogich służb i ten aspekt jest przez służby wnikliwie badany. Ktoś zniszczył pomnik legendarnego trenera boksu Feliksa Papy Sztama, informuje poseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba. Sprawa została zgłoszona na policję. Monument znajdujący się w stołecznym Parku Mirowskim pomazano sprayem, namalowano na nim swastykę. Michał Szczerba napisał w mediach społecznościowych, że Feliks Sztam to niedościgniony wzór. Zbudował polską szkołę boksu i wychował wielu olimpijczyków, dodał poseł. Aplikacje stworzone przez naukowców Politechniki Lubelskiej pomogą w rehabilitacji mowy u osób po uszkodzeniu mózgu, a także dzieciom chorym na cukrzycę typu pierwszego. Dzięki badaczom powstały dwa innowacyjne programy. Dzięki programowi do rehabilitacji mowy pacjenci mogą korzystać z tradycyjnych ćwiczeń terapeutycznych, ale w formie cyfrowej, o czym mówi jeden ze współtwórców programu, Wojciech Lasota. Gotowość pacjentów w ciągu dnia do ćwiczeń jest różna. W związku z tym często w takich gabinetach chorzy dostają zadania jako pracę domową, którą mają wykonać w domu samodzielnie. No i to przeważnie są ksera jakichś ćwiczeń z książek, z podręczników. No i u nas to jest tak, że jest to forma cyfrowa. Instrukcja jest już na miejscu. Drugą aplikacją stworzoną na Politechnice Lubelskiej jest ta o nazwie Gabi i Miki. To postacie, które pomogą chorym dzieciom wykonać codzienne czynności związane z terapią, takie jak pomiar poziomu cukru, podawanie insuliny czy komponowanie posiłków, o czym mówi twórca aplikacji, profesor Marek Miłosz. No to jak karmienie zwierzątek kiedyś było, prawda? Pół świata karmiło jakieś pieski cyfrowe. W tej chwili trzeba obsługiwać cyfrowego pacjenta. Tomasz Maczulski, Polskie Radio Lublin. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Adam Malecki. Polacy grają ze Słowakami, to mistrzostwa świata elity w hokeju na lodzie. Rywale szybko objęli prowadzenie, a później jeszcze w pierwszej tercji dorzucili jednego gola, jest 2-0. Polacy w turnieju w Czechach jeszcze nie wygrali. W innym meczu Szwajcaria prowadzi 2-0 z Wielką Brytanią, a w zakończonym spotkaniu Niemcy pokonały wysoką Łotwę aż 8-1. Niemcy zwycięzcy w hokeju, a także w siatkówce w katowickim Spodku pokonali 3-1 rozpoczynającą sezon reprezentację Polski. Biało-czerwoni w kolejnym meczu towarzyskim zagrają w czwartek w Sosnowcu z Ukrainą. Do kolejnego meczu przygotowują się także siatkarki. One grają w Lidze Narodów i potem jak pokonały 3-0 Włoszki, w piątek sprawdzą formę Francuzek. Polki trenują i odpoczywają w Antalii. Wolny dzień nie jest całkowicie wolny dla nas. Mamy przygotowany plan przez sztab szkoleniowy, który zawiera i trening siłowy, i trening siatkarski, i też wideo. Teoretycznie jest to dzień wolny, faktycznie ten czas na jakiś spacer. Mamy tutaj hotel położony tuż nad morzem, także fajnie, że mimo tego czasu, którego nie mamy na wakacje, tutaj ten wolniejszy dzień możemy właśnie przeznaczyć na takie mini, super szybkie wakacje. Mówiła kapitan kadry Agnieszka Korneluk. W piłce nożnej reprezentacja Polski kobiet do lat 17 nie zagra w finale Mistrzostw Europy. Polki w półfinale przegrały 0-2 z Angielkami, które zmierzą się o złoto z Hiszpanią. Rywalem biało-czerwonych w meczu o brąz będzie Francja. W Premier League Brighton gra z Chelsea, Jakub Modder na ławce rezerwowych, a Manchester United mierzy się z Newcastle. A w turnieju tenisowym w Rzymie Amerykanka Daniel Collins wygrała 6-4 i 6-3 z Wiktorią Azarenką i w półfinale zmierzy się z inną Białorusinką, Aryną Sabalenką, która odprawiła z kwitkiem Łotyszkę Ostapenko. W drugim półfinale Iga Świątek jutro zagra z Coco Gauff. A kolejny sport kilka minut po 23. Jutro pogodnie i słonecznie, więcej chmur miejscami na południu. Będzie od 18 stopni na wschodzie i miejscami na północy, około 21 w centrum, do 24 na południu. Ogłoszenie społeczne. Halo, Samira, jak u ciebie? U nas wszyscy żyją, ale jak jutro, nie wiem, boję się tak bardzo. Dzieci nie jedzą już drugi dzień. W Strefie Gazy dzieci codziennie umierają z głodu. Giną pod bombami, tracą matki. Dzisiaj Gaza to cmentarz. Polska misja medyczna ratuje życie dzieci w Gazie. Dostarczamy żywność i leki. Wejdź na pmm.org.pl i pomóż Strefie Gazy przeżyć piekło wojny. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na MediaExpert.pl. Wielki wyścig kolarski, kultowa trasa Orlen Tour de Pologne amatorów, profesjonalna oprawa, bezpieczeństwo i wielkie emocje. Taki będzie Orlen Long Team Race w Arłamowie. 18 maja wyścig amatorów, a dzień później wielki finał Orlen Wyścigu Narodów. Patroni medialni: TVP Sport, Sportowy24.pl, Cityboard Media, Onet, Przegląd Sportowy. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny Orlen. Hej, a co ty tu robisz? Idę do apteki.

Bardzo lubię ten czas w roku, kiedy słońce świeci przez większość dnia i chwilę przed 21 możemy podziwiać, jak chowa się za horyzontem. Oczywiście noce rządzą się swoimi prawami i swoją magią i zaraz tego doświadczymy, ale jednak wschody i zachody słońca, no to jest już zupełnie inna kategoria. Cigarettes After Sex i Sunset, z tym utworem postanowiłam rozpocząć to spotkanie właśnie przez dzisiejszy zachód słońca. Piosenka, która o tym pięknym momencie dnia traktuje. I tak sobie myślę, jeśli mają Państwo w zapasie swoje ulubione kompozycje, które dobrze współgrają z zachodami słońca, to proszę się podzielić, pisząc na adres justyna.grabasz@polskieradio.pl. Możemy zrobić sobie taką małą tradycję i dopóki naszym spotkaniom towarzyszyć będą zachody, każde szumy rozpoczynać takimi właśnie zachodzącymi utworami. Ten dzień to nie tylko piękny zachód słońca, to także pewna premiera płytowa, która mnie zaskoczyła, bo się wydarzyła naprawdę niespodziewanie. Zespół Bad Bad Not Good wypuścił w świat nową epkę, więc naturalnie nie może nam jej dzisiaj zabraknąć. Thank you. zapowiedziana 4 minuty przed premierą nowa epka Bad But Not Good, Meet Spiral Chaos, tak jest jej tytuł, a otwiera ją właśnie utwór Eyes on Me, którego słuchaliśmy chwilę temu. Przyznam, że na razie nie zdążyłam jeszcze posłuchać poważnie całości, jedynie szybko rzuciłam uchem na te nagrania. Ale pierwsze wrażenie jest bardzo pozytywne. Słychać ten sznyt charakterystyczny dla zespołu brzmienie, a cała epka, no mam wrażenie, że naprawdę kipi wiosną. Dużo na niej bardzo dynamicznych, jasnych kompozycji. A jeśli ktoś z Państwa ma wolny wieczór 24 maja, to zdradzę, że zespół przyjeżdża wtedy do Warszawy i zagra koncert w Łazienkach Królewskich. I myślę, że ten nowy album również będzie można na tym koncercie usłyszeć. A tak a propos niedawnych premier, już nie dzisiejszych, nieco starszych, posłuchamy fragmentu płyty, która ukazała się 3 maja, ale jeszcze nie miałam przyjemności posłuchać jej wraz z Państwem w szumach, więc w ramach nadrabiania zaległości zrobimy to dziś. Jessica Pratt, Here in the Pitch i fragment tej płyty zatytułowany By Hook or By Crook. Some people chip away time more than they understand. An open hand I'm waiting for, way before first light. And it's the edge worn clean again. Sunk in the middle, our crimes are just a rhythm on the west end. O que eu fiz não me dá chance de me arrepender. Tomo um susto ainda quando acordo sem ninguém. Prefiro pensar que tudo bem. Dou muita volta e volta e meia, ainda volto pra você. Dou meia volta e volto meio incerto, do que eu vou fazer. Quando o rádio toca uma música de amor, penso que é comigo que conversa o cantor. Como ele sabe tudo que me aconteceu, mundo de estação também sou eu. Dou muita volta e volta e meia, ainda volto pra você. Dou meia volta e volto meio incerto do que eu vou fazer. E o que eu vou fazer? Tenho que pensar sozinho. Não vão me ajudar, eu vou decidir sozinho. Yoake mae, shizumari kaetta hoya ni hitori. Mata kyou mo iru, kagami no naka no shiranai otoko. Kara no glasu, mimi ni ari, mahi. Doko made mo oikakete kuru, mukashi no jibun. Cuando el radio toca una canción de amor, pienso que es conmigo que conversa el cantor. ¿Cómo es que sabe todo lo que me pasó? Cambio en la estación, también soy yo. Doy mucha vuelta y vuelta y media, ainda volto pra você. Doy media vuelta y volto bien certo. Cudownie kojąca muzyka Jessica Pratt wywołała we mnie kilka innych muzycznych skojarzeń i piosenek, które no, zachwycają lekkością i są po prostu jak miód na serce. I tym sposobem wybrzmiało nam Volta e Meia, piosenka brazylijskiego zespołu Oterno, który pięknie śpiewa po portugalsku, ale jak się pewnie Państwo zorientowali, wybrzmiał tutaj nie tylko portugalski, ale także japoński, a to za sprawą Shintaro Sakamoto, i hiszpański, a za to odpowiada Devendra Banhart. Znakomita muzyczna współpraca, której można posłuchać na wydanej w 2019 roku płycie Atras Alem. Ja od razu zapowiadam, że do muzyki Devendra Banhart wrócimy pod sam koniec audycji, ale żeby nam się drugi gość zespołu Oterno nie poczuł pokrzywdzony, to teraz solowa twórczość Shintaro Sakamoto. Yeah. ならよくできてるね。昔の人間はきっと音楽のかかる場所でいきなり恋とかしてたし、 mały kącik taneczny w białych szumach. Let's Dance Raw, taki tytuł nosi ta kompozycja, a stoi za nią japoński muzyk Shintaro Sakamoto. Nie tylko muzyk, ale także artysta wizualny, bo właściwie teledyski do utworów z tej płyty Let's Dance Raw to są jego animowane akwarele, a to był fragment płyty z 2014 roku. Ale w ciągu ostatnich lat Sakamoto również dzielił się nową muzyką. Dwa lata temu wydał na przykład bardzo ładny album Like a Fable, który serdecznie Państwu polecam. Ale przejdziemy teraz do innej płyty, zupełnie innego artysty, ponieważ ja w miniony piątek coś na trójkowej antenie obiecałam. Obiecałam, że przysłuchamy się nowemu albumowi Jordana Rakey i tak oto jest. Jordan Rakey i Miracle. A new dress would be fitting. We could leave now at the city. We can tell them all lies to the beaches and the mountains. I can be where all the vows live. It's our own small surprise. We could leave now at the city. We can tell them all lies Jordan Rokay. I znakomite Miracle, taki tytuł nosi ten utwór. Dopracowany produkcyjnie i kompozycyjnie w najdrobniejszych szczegółach. Zresztą chyba po raz pierwszy Jordan Rokay oddał swój album w ręce innego producenta, nie robiąc wszystkiego samodzielnie w domowym zaciszu. No, ta płyta to jest po prostu magia. Przepiękny głos Jordana, piękne instrumenty i to, co uwielbiam, czyli idealnie dograne chórki, takie, które nie rozpraszają, a wspierają, ale też przy okazji są mocno zauważalne i wywołują na plecach ciarki. Single z tej płyty już pojawiały się na trójkowej antenie, więc dzisiaj ta niesinglowa jej odsłona. Posłuchamy jeszcze jednego utworu z The Loop, a będzie to równie piękny Forgive. I can't forgive myself. I can't forgive myself. I can't forgive myself. I can't forgive myself. I can't forgive myself. I can't forgive myself. I can't forgive myself. If I just took a step with my right, then my left, I would see. Then moving sets me free. If I'd known to do it well, I'd see a change within myself. I would feel the other sides of a real. I can't forgive myself. I can't forgive myself. I can't forgive myself. I can't forgive myself. I can't forgive myself. I can't forgive myself. If I could ever find another way to show the light, I would know I'd find it on my own. 'Cause my world that's stained in blue and indigo with shades of you, I should hear the voice of love reappear. Jordan Rokay i Forgy w kolejny piękny element płyty The Loop. Jordan Rakai to jest muzyk, który, jak sam twierdzi, nie lubi pracować nad jedną płytą latami. Ten jego proces twórczy trwa krótko, bez zbędnych, ciągłych poprawek, a i tak wszystko jest pięknie dopracowane i brzmi po prostu perfekcyjnie. I tutaj ponownie zwracam uwagę na takie szczegóły, jak na przykład chórki. Jak słucham jego muzyki, to mam poczucie, że jest ona wyjątkowa i niepowtarzalna, ale jednak głos Jordana i jego wrażliwość przypominają mi pewnego kalifornijskiego artystę i jestem ciekawa, czy Państwo również mają podobne skojarzenia. A tym artystą jest Jeff Buckley. Don't wanna be I to jest przykład kompozycji, która budzi wzruszenie i ogromne emocje niemal przy każdym odsłuchu. Nawet jeśli tych odsłuchów były już setki. Znakomity Jeff Buckley, płyta Grace i Mojo Pin. Zostaniemy jeszcze na moment w latach 90. Właściwie płyta, która pojawi się za moment od Grace, dzieli chyba tylko kilka miesięcy, bo ukazała się w roku 95, w październiku, a będzie to debiut zespołu Meslowitz. Pewnie jestem trochę przewidywalna, ale trudno. Ze względu na porę roku i na miesiąc musi nam wybrzmieć dzisiaj właśnie ten utwór Meslowitz i Maj. To przed nami, a szumy wracają tuż po serwisie Trójki.